الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب الصيام أصله في اللغة الإمساك. أصلي يصيام katika lugha ni kujizuilia, وفي الشرع الإمساك عن المفطرات مع النية، kujizuilia na venye kufunguza pamoja na nia. Min tului alfajri ila ghurubi shams, tangu kutokeza kwa alfajiri ya kweli mpaka kuzama kwa jua. Wasiyamu shahr ramadhan huwa ruknu rabi' min arkani alislam, saumu ya mwezi wa ramadhani ndiyo nguzo ya nne katika nguzo za uislamu. Wasiyamu min afdhali alibadat, na saumu ni katika ibada tukufu. Liannahu tajtamiu fihi anwa'u sabri thalatha, kwa sababu hukusanyika katika saumu aina za subra tatu. Asabru ala ta'ati Allah, kusubiri juu ya ta'a ya Allah. Wasabru amma asi Allah, na kusubiri kuacha maasi ya Allah. Wasabru ala aqdari Allah almu'lima, na kusubiri juu ya kadari za Allah zenye kutia uchungu. Kwa hiyo ibada ya saumu inakusanya hizi anwa'u sabri athalatha, aina za subra tatu, zote zinapatikana katika saumu. Wali anna Allah ta'ala nasaba sawma ila nafsihi wa wa'ada bil jazai alayhi min qibalihi subhana, na Allah subhanahu wa ta'ala ameinasibishia saumu kwenye nafsi yake aliposema as-saumu li wa ana ajzi bih, saumu ni yangu na mimi ndiye ninaelipa kwa ibada hii ya saumu. Wa wa'ada bil jazai alayhi min qibalihi subhana, na ameahidi malipo kwa saumu kutokana na yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa li annahu sirrun baina ar-rabbi wa 'abdihi, na saumu ni siri iliyo baina ya Allah na baina ya mja wake. Fa huwa min a'dhamil amanat, kwa hiyo saumu ni katika amana kubwa kuliko amana nyingine. Alhadithu ar-rabi'a was-sab'un ba'da al-mi'ah an abi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la tuqaddimu ramadhana bisawmi yawmin aw yawmayn, msitangulize ramadhan kwa kufunga siku moja au siku mbili. Illa rajulan kana yasumu sawman falyasumhu, isipokuwa mtu aliyekuwa akifunga saumu na ifunge saumu hiyo. La tuqaddimu ramadhana bisawmi yawmin aw yawmayn, msitangulize ramadhani au msitangulie ramadhani kwa kufunga siku moja au mbili kabla ya ramadhani. Illa rajulan kana yasumu sawman falyasumhu, isipokuwa mtu aliyekuwa akifunga saumu yake saumu hiyo na aifunge. Yakul al-aslu la taqaddamu ramadhana bifathi ta wad-dal ala hadfi ta'i al-mudari'a li'anna aslaha aslahu la tataqaddamu. Kwa hiyo hadithi la tataqaddamu ramadhana, si la tuqaddimu, la taqaddamu ramadhana bisawmi yawmin aw yawmayn illa rajulan kana yasumu sawman falyasumhu. Hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wa sallam anakataza kufunga siku moja au mbili kabla ya Ramadhani, kwa maana ya kwamba ni Ramadhani. Kufunga siku moja au mbili kabla ya Ramadhani, kuitia kwamba ni katika Ramadhani. Yakulu al-Sheikh al-Bassam fa innahu naha an taqaddumi shahr Ramadhan bisiyami yawmin au yawmain au nahwi dhalik liyakuna muftiran musta'iddan lisiyami shahr Ramadhan. Mtume anakataza kuitangulia Ramadhani kwa kufunga siku moja au mbili au mfano wa hivyo, ili awe ni mwenye kufungua kwa ajili ya kujiandaa kwa saumu ya mwezi wa Ramadhani. Mtu hataki kufunga mwezi wa Shaabani akaunganisha na Ramadhani moja kwa moja, au kufunga halafu akawacha halafu akaendelea siku za mwisho za Shaabani akaunganisha mpaka Ramadhani. Ndio Mtume anasema ili awe anajiandaa afungue kabla ya Ramadhani kwa kujiandaa na saumu ya mwezi wa Ramadhani. Illa man kana lahu ada min saumin kayawmi al-khamis au al-ithnain au qada tulaiq waqtahu au nadhir lazimahu falyasumhu au nadhrin lazimahu falyasumhu li'annahu ta'allaqa bi sababihi. Asema isipokuwa mtu ambaye alikuwa na ada ya kufunga kama kufunga siku ya Alhamisi au Jumatatu ikawafik kwamba Alhamisi Ijumaa ni Ramadhani, hapo yajuzu kufunga siku ile ya Alhamisi kwa sababu ni ada yake. Au ana ada ya kufunga Jumatatu ikawa Jumatatu ni saumu ya sunna, Jumanne ni Ramadhani, huyu anaruhusiwa kwa vile ni ada yake kufunga siku za Jumatatu na Alhamisi. Au alikuwa na kadha ya Ramadhani hajamaliza kulipa, hapo lazima alipe hata kama kesho ni Ramadhani, leo alipe saumu ya mwaka jana. Au ana saumu ya nadhri iliyomlazimu kuifunga, pia lazima alipe hata kama kesho ni Ramadhani. Lakini vinginevyo anatakiwa mtu awe amefungua kiasi cha siku 3-5 kabla ya kuingia Ramadhani ili kupambanua baina ya saumu ya sunna na saumu ya Ramadhani. Katika faida za hadithi hii, annahyu an taqaddumi ramadhana bi siyami yawmin au yaym au yawmain, kukatazwa kuitangulia Ramadhani kwa kufunga siku moja au mbili. Ar-rukhsatu fi dhalik liman sadafa qabla ramadhana lahu 'adatu siyam, inaruhusiwa katika hilo kwa yule ambaye imewafi kabla ya Ramadhan ada ya saumu yake, kayawmi al-khamis, kama siku ya al-khamis wal-ithnain na siku ya Jumatatu, huyo anaruhusiwa kufunga. Min hikmati dhalika wallahu a'lam tamyizu fara'id al-ibadat min nawafiliha, hikma ya hilo wallahu a'lam ni kupambanua ibada za faradhi na ibada za sunna. Mtu hatakiwi aunganishe ibada ya faradhi na ya sunna pamoja, au hatakiwi aunganishe ibada ya sunna pamoja na ya faradhi akaunganisha, isipokuwa natakiwa apambanue baina ya ibada ya sunna na ibada ya faradhi. Na ndio maana Mtume amekataza pia baada ya mtu kuswali faradhi tu asiinuke akaswali sala ya sunna. Mtume amekataza hilo, baada ya kutoa salamu alaikum salatu dhuhur au salatu al-asri, pale pale tu mtu asiinuke akaunganisha sala ya sunna. Anatakiwa kwanza alete adhkar, halafu au aondoke mahali pale ende mahali pengine na akasali sunna. Lakini kuna baadhi ya watu pengine hawajui makatazo haya, baada ya salamu tu sala ya faradhi atainuka asali sala ya sunna, ambapo sivyo. Lazima kupambanuliwa baina ya ibada za faradhi na ibada za sunna. Pia walisti'idadi li Ramadhan binashatin wa raghba, ile kuacha kuunganisha ni kwa ajili ya kujiandaa kwa Ramadhani, iwe mtu anaingia Ramadhani na uchangamfu na kupenda ibada ile. Waliyakuna siyamu shiara dhalika shahri alfadhil almumayyiz bihi, na ili iwe saumu ni alama ya mwezi huo mtukufu yenye kupambanukana na saumu nyingine. Kwa hiyo Mtume amekataza kuunganisha saumu ya faradhi au saumu ya sunna pamoja na saumu ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Lazima kuwa na siku kadhaa mtu hajafunga awe ni muftir, halafu aingie katika mwezi wa Ramadhani pamoja na uchangamfu kamili. Wa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qal sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul idha ra'aytumuhu fasumu wa idha ra'aytumuhu fa'aftiru, mkiuona mwezi wa Ramadhani fungeni na mkiuona mwezi wa Shawwal fungueni. Fa in ghumma alaykum faqduru lahu, ukifichwa kwenu mwezi kama hamkuona faqduru lahu ukadirieni, faqduru lahu ukadirieni, yani kadirieni katika hisabu mkamilishe idadi ya mwezi wa Shaabani siku 30. Kama hamkuona mwezi tarehe 29 Shaabani, basi kadirieni mkamilishe idadi ya mwezi wa Shaabani siku 30. Idha raaitumuhu fasumu wa idha raaitumuhu faftiru. Mkiuona mwezi wa Ramadhani fungeni, na mkiuona mwezi wa Shawali fungueni. Fa in ghumma alaikum, ukifichwa kwenu kama kuna mawingu hamkuona tarehe 29, faqduru lahu, ukadirieni mwezi huo na mkamilishe mwezi wa Shaaban siku 30, alafu muanze saum. Yakulu Sheikh al-Bassam katika faida za hadithi hii, anna siyama shahr Ramadhan muallaqun bi ru'yati an-nas au ba'dihim lilhilali. Saumu ya mwezi wa Ramadhani hii inafungamanishwa na watu kuona mwezi, au baadhi ya watu, sio lazima watu wote, bali baadhi ya watu wakiona mwezi watu wanafunga. Wakadhalika alfitru, vile vile kufungua baada ya Ramadhani, kufungua ile Shawwal, muallaqun bidhalik, pia kuna fungamanishwa na kuonekana mwezi muandamu wa Shawwal. Annahu idha lam yura alhilalu lam yasumu illa bitakmili Shaaban 30 yawma, ni kwamba mwezi muandamu usipoonekana basi hawafungi isipokuwa kwa kukamilisha mwezi wa Shaaban siku 30. Wakadhalika lam yafturu illa bitakmili Ramadhana 30 yawma, vile vile usipoonekana mwezi Ramadhani 29 hawatafungua isipokuwa kwa kukamilisha mwezi wa Ramadhani siku 30. Annahu in hasala ghaymun au qatarun qaddaru iddat Shaaban tamama 30 yawma, ikipatikana mawingu kwamba mwezi haukuonekana, basi hapo watakadiria idadi ya mwezi wa Shaabani siku 30, halafu ndio wafunge. Faida ya tano, annahu la siyama yawma 30 min Shaaban ma'a al-ghaymi wa nahwihi, hakuna kufunga siku ya tarehe 30 ya Shaaban pamoja na mawingu na mfano wake. Ikiwa kuna mawingu, mwezi haukuonekana tarehe 29 ya Shaaban, basi watu wasifunge tarehe 30 kuona kwamba ndiyo Ramadhani. Hii ni yaumu shaki, Mtume amekataza kufunga siku hii ya shaka. Man sama yauma shaki faqad asa Abul Qasim sallallahu alayhi wasallam, mwenye kufunga siku ya shaka huyo amemuasi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo tarehe 30 Shaaban ilikuwa kuna mawingu 29, mtu asifunge tarehe 30 kuifanya kwamba pengine mwezi umetoka, kwa hiyo leo anafunga kwa maana ni Ramadhani wakati mwezi haujatoka. Lazima kama mwezi haukuonekana tarehe 29, lazima ikamilishwe Shaaban tarehe siku 30, halafu ndio waanze watu kufunga siku ya tarehe 1 ya Ramadhani. Wallahu a'lam.